Eh, hey, yoka nano ko? Na yoka nini? Yolo bi nini? Motema boligo nanga na yo. Ezali solo ya motema. Yoka ma kambo ya bangote. Sheri wanga, yoka nga. Kolomo susu sherie kanisa katanga wayo boya makambo ya bilo baloba e papa papa papa papa papa papa papa yoka Yoka na lo beli yo, kai mo bali wa yo, na kole isa yo, mo tu mo susu, ako ya na biro baloba, odi makala de yoka. Yoka na lobeli o yoka nga kombo yanga iteo na bobali wa yoka